कुछ है करता है नहीं सूत्र है, तीन सूत्र है। अच्छा तीन में से दो लघु का है, एक लघु का है। अच्छा तो ये सूत्र अभार्थी के तो नहीं ना, ये करते हैं। हाँ तो लिख लो, इसको लिख ला। और एक लिखना है, पांच वृत्ति में से एक एक उदाहरण लिखना। पांच वृत्ति है ना, प्रत्येक वृत्ति का एक एक उदाहरण लिखना। उस तब भी देख सकते, कोई आपत्त नहीं। नहीं क्या प्रतिवृत्ति को लेके आना, सुगंध नहीं। यहाँ तो अब आ गया, यहाँ अब आ गया ना, इस वजह यह विभक्त होना चाहिए, ये नहीं तो ऐसे प्रयोग नहीं होता है। चिकित्सा में विसर्ग तो कृत के लिए हाँ सरल देना चाहिए, तो समाज के बीच में कोई बात नहीं। इसमें फिर कृत प्रत्यय है नहीं, कृत प्रत्यय है मालूम नहीं कैसे बनेगा। ये धातु है आगे अप्रत्यय, फिर टाप दोनों मिलकर बने। हेलो ठीक है, नरसिंहपुर देखा थे आप दो पता क्या है, क्या है क्या है काम्यति, खाली काम्यति कहाँ बनता है, कितने हुआ है, पांच हुआ। लाओ लाओ ले अतुरा के लिए पीढ़ा पीठाधीश, देश में मध्यम से होता है पीठाधीश, तद्धित में पीठाधीश किस होने के। और कहे आपने दिखाया नहीं, नहीं पूरा नहीं हुआ। पहला क्या है कृत, कृत वृत्ति कहने के लिए क्या कहना चाहिए, कृत प्रत्यांत, कृतांत शब्द है कि कृत प्रत्यांत शब्द, कृत प्रत्यांत शब्द सबसे सरल क्या है कहना है, सबसे एकदम जितने हैं राम तो कठिन है राम तो हैं कुंभकार भी लंबा है हैं कारक, हाँ कारक पाचक गंता, गंता भी कठिन हो सकता है, पाचक शब्द सबसे कठिन सरल है। हाँ वो भी थोड़ा सा पढ़ने पर आएगा, नहीं तो पाचक तो पहले ही प्रयोग होता है, कारक पाचक कृत तद्धित, तद्धित का पहले क्या प्रसिद्ध है, हाँ वासुदेव, वासुदेव क्या पते वासुदेव हो जाएगा, गार्ग्य बन जाएगा, दक्ष सफेद दाक्षी बन जाएगा, स्वग्रह स्वग्रह बनता है लघु में बार बार, अपगवई बनता है कृतित, समास का तो काल हो गया था, समास का हुआ था कृत समास, समास किसने नहीं हाँ समास लिखा कृतित समास, फिर उसके बाद एक शेष, एक शेष के लिए ये बड़े कठिन है ना सबसे हैं क्या होता है एक शेष का राम, हाँ राम रामस्य रामस्य रामस्य सर्वपाणा में एक शेष क्यों होता है लघु कंद में, रामो रामा है एक शेष हो गया। और सनातन धातव तो ये बड़ा डर लगता उसे है ना, सन क्या क्यों काम्यश क्यों क्यों है ना, सनात धातु संज्ञा होती सनंत क्यज क्यज काम्यच आदि है, सनंत का कोई रूप मालूम है, सनंत का कुछ मालूम है सनंत है पटियती, सनंत है पठियती, चिकित्सा है चिकित्सा थी, असन्य क्यज क्यज है पुत्री अति पुत्र मात्र नहीं पुत्री जी काम्य पुत्र काम्यची भी है। ये वृत्ति है, वृत्ति किसको कहते हैं बोलो, तो वृत्ति किसको कहते नहीं बोलो, वृत्ति किसको कहते क्या परार्था विधान द्वि उपसर्ग पर आगे ध्यान है ना, विधान में द्वि उपसर्ग है या धा उपसर्ग है? पर ऐसे उपसर्ग कौन है? हाँ अभी है, अभी परार्थ अभिधान, परस्य अर्थ से अभिधान। पर क्या है समास में? तो दो एक पद दूसरे पद के अर्थ को मिला करके विशिष्ट अर्थ होगा। राज पुरुष, राज पद का अर्थ पुरुष पद का अर्थ दोनों मिला करके कथन होता है राज पुरुष। और पाचक पाठक आदि में प्रकृति धातु प्रत्यय प्रत्यार्थ मिला करके समास में तो दो पदार्थ है, कृदंत में तद्धित में दो पदार्थ नहीं, एक पद प्रकृति और एक प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यार्थ समुदाय कथन करना परार्थ अभिधान वृत्ति। और विग्रह, विग्रह सब जो लिखा है सबका विग्रह भी होता है। कृदंत है पाचक, उसका विग्रह कैसे होगा? पचति इति कर्तरी प्रत्यय, पचति इति पाचक, पठति इति पाठक, पचति इति पाचक हो जाएगा, गच्छति इति गंता। कि तदित तदित में उपगोरपत्यम या वृत्ति उपगव समास में राज्ञ पुरुष राजपुरुष, एक शेष में रामस्य रामस्य ये हो गया। और सनादिन धाता पुत्रम आत्मन इच्छति इति क्या बनेगा? पुत्रियति। उदन उदन उद्देश्य ये इसका व्याख्या नहीं हुआ था। अनुह परस्य अपस्य ऊत स्यात देशे, अनु से पर अप, अप में समासांतकरण से अप हो जाएगा अपस्य, अपस्य की अनुवृत्ति है अप इति पुरसूत्र से अप को हो जाएगा ऊत हो जाएगा। तो अनु से पर अप को होने से अ को आधे पर से हो गया अनुपदेश बन गया। अनुपदेश अनुकूल आप यस्मिन अनुपदेश राजधु राज्ञ धू धू है भारत है अग प्रौध प्रथा मानक्ष से अ हो गया धूर ताप हो गया स्त्री प्रत्यय स्त्री है राजधुर ये अकार प्रत्यय हो गया परवलिंगम हाँ परवलिंगम स्त्रीलिंग है धू स्त्रीलिंग सदे ताप राजधुरा अक्षय तो ओ ऋग प्रौध प्रथा मान अक्षय अक्षय में अप्रत्यय नहीं हुआ। अक्षय धू में विग्रह कैसे होगा? अक्षस्य धू अक्ष धू दृढ़ाधुरक्ष आप बताओ दृढ़ाधुरक्ष दृढ़ाधु का विग्रह बता सकते हो? दृढ़ाधु बोलो यस्य दृढ़ाधुरस्य लघु कम दृढ़ाधु आता है अक्ष दिया ना दृढ़ाधुर अक्ष दृढ़ाधुर यस्य इसमें अप्रत्यय हुआ क्यों नहीं हुआ? अनक्ष अक्ष का है सक्षी पथ सखी पथ का अभिग्रह बताओ सखी पथ सकाच पताच पथ कहाँ से आया? अरे एक वचन है पुलिंग है नहीं सकाच पंथाच नहीं होगा। हाँ सख्य हो विसर्ग नहीं था क्या बोलेंगे सख्य हो पंथा अलौक्य विग्रह सखिन नकारांत सखी दस पथिन सु समास किस सूत्र समास होगा ये बड़ा कठिन है षष्टि टी ट या ठ हाँ क्या बोलो षष्ठी सूत्र समास होगा। और पथ किस हो जाएगा पथिन शब्द है रिक्त पुरद पथा मान से अ हो जाएगा नस्तद से टीलोप हो जाएगा, सखी पथह बन गया। दो प्रकार दिया है दिया है आगे दूसरा दिया है, सखी पथ ही थे पाठ है जो सखी पथौ यदि होगा ना, देखा द्वंद्व में क्या दिया सखी नहीं सखी पथौ होगा तो द्वंद्व होगा। प्रतीक दिखता है यहाँ बालम क्या लिखा है सखी पथाविति सखी पथौ होगा तो सखाच पंथाच, और यदि सखी पथ पाठ होगा तो सख्यु पंथा। बोलो सखी पथ सखा च पंथाश्च विग्रह बनेगा तो वृत्ति क्या बनेगी सखी पथौ द्विवचन हो जाएगा, या सखी पथ है रम्य पथो देश हाँ ये विग्रह लेकर दिखाओ, लिखा है कि पुस्तक में क्या पुस्तक में तो होगा ही हाँ है क्या विग्रह रम्य पंथा यस्मिन देशे यस्य स रम्य पथ रम्य सु पथिन सु समासांत होगा क्या समासांत होगा किस सूत्र से हो जाए नस्तदिते लोप हो जाएगा सक स रम्य पथो देश अच प्रत्यन्वव पूर्वात साम लोमन अच प्रति अनु अव पूर्वात प्रति अनु अव पूर्वक साम लोमन साम लोमांत शब्द से अच होगा कितने पद है सूत्र में तीन पद है आपके पुस्तक में कितने है तीन पद है दो पद है ना हाँ आपके पुस्तक में कितने तीन है पहला पद क्या है अच्छा दूसरा पद प्रत्यन्व पूर्वात साम ठीक है अच अलग पद है ए तत्पूर्वात साम लोमांतात सामंत हो लोमांत हो समाज से अच हो जाएगा प्रति अनु अब प्रति सामम पहला है प्रति सामम प्रतिसामम विग्रह प्रतिगतम प्रतिसामम प्रतिगतम साम प्रतिगतम साम कहेंगे तो किस सूत्र से समास होगा प्राद्य ग्रतादि अर्थे प्रथमया न पुंसक न प्रतिगतम साम प्रतिसाम में अप्रत्यय हो गया साम नकारांत था अहन पर नस्त से टीलप हो जाएगा प्रतिसामम नपुंसक हो गया अनुसामम हो जाएगा अनुगतम साम ये भी प्रादेगत्यार्थ हो जाएगा अनुसामम अवसामम अवकृष्टम साम भाई प्रादेगत्यादि अर्थ अवकृष्ट निकृष्ट अर्थ में प्रथम आया अवसामम प्रतिलोमम प्रतिगतम लोम इति प्रतिलोमम और अनुलोम भी अनुगतम लोम इति विग्रह अवलोम अवगतम लोम इति सर्वत्र अच प्रत्यय हो जाएगा नस्तदि से टीलोप हो जाएगा। आगे है कृष्णोदक पांडु संख्या पूर्वाया भूमे रजिष्यते कृष्ण उदक पांडु संख्या पूर्व भूमि से अच होगा कृष्ण भूमि कृष्णा भूमि यस्य कृष्णा भूमि भूमि यस्य स कृष्ण भी बन जाएगा यहाँ अप्रत्यय हो गया अच यसे चलो हो जाएगा कृष्ण भूम बन गया उदक में हो जाएगा उदिच तेलिंग में उदिचि भूमि यस्य तो उदक भूमि हो गया भूम बन गया पांडु भूमि यस्य पांडु हो गया आगे दो द्वे दिस्त्रीलिंग द्वे भूमि यस्य अलग विग्रह कैसे हो गया द्वे भूमि में द्वे द्वि औ भूमि औ समास किस सूत्र से अनेक मन पदार्थ द्विभूम अ कहाँ से आ गया भारतीक से द्विभूम प्रासाद संख्याया नदी गोदावरी भ्यांच अप्रत्यय हो जाए अच हो जाएगा पंचनदम पंचीना पंचानाम नदी नाम समाहार तो बन जाएगा नदी विश्च समास हो जाएगा अ हो जाएगा अच पंचानदम यशी चलो पकड़ के सप्ताना गोदावरी नाम समाहार सप्त गोदावरम बन जाएगा समाहार नपुंसक से स नपुंसकम अचिति योग विभाग अन्यत्र अन्यत्र पद्मनाभ पद्मम नाभो यस्य ये व्यधिकरण समास हो जाएगा पद्मनाभो यस्य तो अच प्रत्यय होने के यस्य च लोप हो जाएगा पद्मनाभ बन जाएगा। पद्मनाभ कौन है? विष्णु भगवान ब्रह्मा पद्म पद्मम नाभो यस्य किसके नाभ में पद्म है? विष्णु है। पद्म के ऊपर ब्रह्मा बैठेंगे। अक्षनो दर्शनात् अदर्शनवाचक अक्षी शब्द से समासांत अच हो जाएगा। अदर्शन कर्ण से अचक्षि पर्याय अक्षण अक्षी शब्द से होगा अच किंतु अक्षी दर्शन चक्षुवाचक नहीं हो समासांत। गवाम अक्षीव गवाम अक्षीव में यहाँ गवाक्ष बनता है रुसंदानी। गवाम अक्षीव समास विग्रह किस होता है? गवाम अक्षी अखी का अथवा अखी सदृश में लक्षण है तो षष्ठी समास है। अस प्रत्यय हो जाएगा अखी अलौक्य विग्रह कैसे होगा? गो आम अक्षी इकारांत हाँ सो यसे चलोप हो जाएगा गवा गवा अक्ष बन गया। उसमें भी लघु कमंदी में आता है व्यवस्थित व्यवस्था इसमें नहीं है अभंग हुआ ना व्यवस्थित व्यासन नहीं दिया ओ, नहीं वो गवा हाँ अक्षय एक सूत्र है अक्षय गवाक्ष बनाने के लिए नित नित अभंग स्फुटायन से में नहीं नित्य इन व्यवस्थित व्यवस्था लिखा है इसमें लघु कांधी है कि लघु कांधी है ना वैसे में क्या दिया है ना अब हम उसको टाइम से नहीं कुछ नहीं अब उसको टाइम से शायद किसी में किसी तो नहीं है। गो अभंग होगा तो इसका समास में पहले जो प्रथम खंड में शायद लिखा होगा जहाँ बनाया ना गवाक्ष बनाया वहाँ शायद व्यवस्थित व्यवस्था लिखी है। प्रथम खंड टीका में देखना प्रथम खंड की टीका मूल में तो नहीं प्रथम खंड में तो क्या प्रथम खंड है ये देख मूल में व्यवस्थित विभाषया गवाक्ष मूल में है श्लोक देवत्रा तो गोलोग्रह इति योग सद्विधि मिथस्तेन विभाव्यन्ते गवाक्ष संस्कृतगत मूल में व्यवस्थित व्यवस्थित विभाषया गवाक्ष मूल पढ़ा है सिद्धांत ने तो यह नहीं लिखा है पहले वृतामणि मूल्य में आ गया सबको याद है सच करके यहाँ टीकाकार भी नहीं बता दे। अष्टगव ठीक है हाँ गो के आगे अहत हो गया बन गया हाँ अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन्वन डुहरिक साम वांग मन साक्षी भ्रुव दार गर्भ गभुर्वष्ठिव पदष्ठिव नक्तंदिव रात्रिदिवाहर दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्रियायुष जातोक्ष महोक्ष बुद्धोक्ष पशुन गोष्ठ स्वाहा याद है कितने को अरे ना ये सब सब में अप्रत्यांधिक है। अचतुरेते पंच विशतिर अजंता निपात्यंते अच प्रत्यांत समासांत निपातन किया आद्यास्त्रयो बहुव्रीहय अचतुर विचतुर सुचतुर ये तीन है बहुव्री समास ही आद्यास्त्रय बहुव्रीह अविद्यमानानि चत्वारि यस्य अचतुर अच प्रतिवन से अचतुर बनेगा विगता चत्वारा अपचत्वारु यस्य चत्वारि यस्य विगतानि चत्वारि यस्य सुचतुर है बहुव्री है तो सुचत्वारि यस्य सुकात शोभन चत्वारि यस्य समय बहुव्री होने पर अच प्रत्यांत हो गया अचतुर विचतुर सुचतुर अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। आगे स्त्रीपुंस स्त्रीपुंस में अच्छा आग थोड़ा बाकी त्रिपाभ्याम चतुरो अजिष्यते त्रि और ऊपर से चतुर से अच हो जाएगा त्रिचतुरा में त्रयो वा चतुरो वा विग्रह होगा समास होगा किस तरह से संख्याया संख्याया संख्येये वहाँ अस्पत्य हो गया त्रिचतुर बन गया बहुचन त्रिचतुरा चतुर्नाम समीपे चतुर्नाम समीपे में क्या समास हुआ किसे अभिभाव अभी नहीं संख्याव्यासन संख्याव्यासन हो जाएगा डच को बात करके अच हो जाएगा बहु बहुचन बन जाएगा उपचतुरा अभ्य चतुर्नाम समीपे ये सन्ति उपचतुरा तीन अथवा पाँच अथवा हो जाएगा तत् एकादश द्वंद्वा एकादश द्वंद्व कहाँ से शुरू होगा स्त्रीपुंस से स्त्री च पुमांश्च इति स्त्रीपुंसौ स्त्रीसु पुंससु द्वंद्व करने के बाद अस्पति हो गया स्त्रीपुंस द्विवचन स्त्रीपुंसौ स्त्रीपुंसौ बन गया क्या समाज शांत हुआ अस्पत्य हो स्त्रीपुंसौ क्या विग्रह है स्त्री पुमांश्च पुमांश पुमान पुमान च नश्चय प्रसाद पुमांश धेनु धेनुश्च अन अनडवांश्च धेनुसु अनडुह सु अनडु हकारांत अप्रत्यहन से अदंत हो गया धेन वन डुहऊ नहीं तो हकार हकारांत है धेन वन डुहऊ नहीं तो क्या होता था धेन वन डु अनडवान है था धेन वन डु धेन अन अनडवान अनड अऊ में क्या बनता है अनडवान हाँ ये हो जाता रिक साम रिक च साम च रिच सु सामन सु अप्रत्याहन से रिक साम अदंत बन गया द्विवचन रिक सामे आगे वांग वांग च मनश्च अलोक विग्रह कैसे होगा वाच सु मनसु अब समासांत हो जाएगा वाच के चकार को चोकु यरुणासी गणना से हो जाएगा वांग क्या यरुणासी गणना से विकल्प को नित्य करता है नित्य कर विकल्प से करता प्रत्यय हाँ प्रत्यय नहीं प्रत्यय नहीं विकल्प वांग मनस समय अ आ गया वांग मनस द्विवचन वांग मनसे अक्षिणी च भ्रुवौ च अक्षी औ भ्रु औ अप्रत्यय हो गया अब उभंग हो गया अक्षिभ्रुवम अक्षिभ्रू भ्रू उभंग के सूत्र से होता है अच्छा हम भ्रुवाम भ्रु आया अक्षिभ्रुवम दाराश्च गावश्च अलौक्य विग्रह कैसे होगा दार दारासु दारा शब्द नित्य पुल्लिंग होता है बहुवचन होता है पुल्लिंग है दार जस गो जस दार जस है दारा बनेगा जस का रूपी तो दारा के दार गो अगर वो अस्प्रत्य हो गया और वो अवंग हो गया दार गभम पत्नी स्त्री उरुच अष्टिवंत चैति उर्वष्टिवत उरुच अष्टिवंत अष्टिवत शब्द का अर्थ अष्टिवत जानू अष्टिवंत जानुनी उरु शक्ति जानु है उरु च अष्टिवंतो च उरु औ अष्टिवत औ उर्वष्टिवत अष्टिवत में टी लोप हो गया निपातन से अ प्रत्यय हुआ निपातना टी लोप पदष्टिवत पदष्टिवम पदष्टिव में ये पादो च अष्टिवंतो च वहाँ द्वंद्व च प्राणी तुरे सेनाग हो गया और निपातन से कर दिया पाद शब्द से पद भाव पदष्ठिव और भी हो गया टीलोपी हो जाएगा पदष्ठिवम बन गया दोनों लिखा है टीलोप नहीं लिखा है पाद शब्द पद हो गया और टीलोपी हो जाएगा पदष्ठिवम पाद शब्द है निपातना तो लिखा नहीं उस पहले जैसे हुआ निपातना टीलोप हो जाएगा पदष्ठिवम नक्तम च दिवा च अप्रत्यवंश लोप हो जाएगा नक्तम दिवम अच्छा नक्तम में मकारांत निपातन कर दिया लिखा है रात्रो च दिवा च रात्रि दिमव रात्रेर मानतत्व निपात्यते रात्रि में और नक्तम में भी नहीं लिखा है नक्तमिति अच्छा नक्तम अंत अव्यय नक्तम अव्यय अनिपातन है नक्तम मकरांत अव्यय है नक्तम नक्तम दिवासु नक्तम दिव बने अप्रत्यय हो गया रात्रि में अमांत निपातन कर रात्रिन दिवम रात्रौ च दिवाच अप्रत्यय हो गया अहनिच दिवाच अहनिच दिवाच अहर दिवम अहर्नि में भी अहन को रू हो जाएगा शुभलोक होने के बाद रूस भी से हो गया अहर दिवम दिवा के अप्रत्यय हो गया ऐसे चलोप हो गया अहर दिवम व्यवसायाम द्वंद्व निपात्य थे अहनीच दिवाच जो क्या है ये द्वंद्व कर दिया व्यवसाय अर्थ में अहनी अहनी अर्थ में अहनीच दिवाच दिन में और रात में इसी अर्थ में अहन और दिवा दोनों का अर्थ भिन्न है एक अर्थ है भिन्न का अहन का अर्थ दिन है दिवा का अर्थ भी दिन है तो दिन से विपसा में द्वंद्व समास किया नहीं तो यहाँ विरूपाणाम अपि समानार्थकानाम एक शेष होना चाहिए एक शेष हो जाए तो दो नहीं बने इसलिए यहाँ निपातन कर दिया विपसा में अहन्य अहन्य अर्थ में अहर दिवम रोज अहन्य अहन्य अर्थ में सरज समिति साकल्य अवय भाव रजसा सह इति सरजसम साकल्य अर्थ में अविभाव होता है यथा अर्थ साकल्य साकल्य अर्थ में तृणम अपि अपरित्य जाता है साकल्य यथा अर्थ नहीं साकल्य ही होता ना शत्रुणम तृणन सहित शत्रुणम साकल्य अर्थ में तो यहाँ भी प्रकार रजसा सहित सरजसम अविभाव अब बहुव्रीहि होगा तो सरज पंकजम रजसा सहित सरज सर तो सरज सर अप्रत्यय नहीं हुआ सर सरज नहीं हुआ हाँ तो वहाँ तो अभी सरज रजो भी सह इति तेन सहित समास हो गया सह हो गया हाँ बहुव्रीहि होने के कारण अच प्रत्यय नहीं हुआ ये सम ये सब सब अच्छा ये यहाँ बहुव्रीहि नहीं एक अनुसार सरज से अव्यय भाव में जो निपात नहीं किया सरजस और वहाँ सरज में अचपत्य नहीं निश्चितम श्रेय निश्चितम श्रेय में अप्रत्यय हो गया कर्मदारे और निश्चय निःश्रेयस नपुंसक निःश्रेयसम तत्पुरुष एव नेह निःश्रेयान निश्चित श्रेयान यस्य स निःश्रेयान पुरुष हो गया तो निश्चितम श्रेय श्रेया नपुंसक हो गया निश्चितम श्रेय यस्य निश्चित करेंगे तो होगा निश्चितम श्रेय यस्य तो निःश्रेया निःश्रेयान बन गया यहाँ अचप्रत्यय नहीं हुआ पुरुष से आयु षष्ठी समास से अप्रत्यय अचप्रत्यय हो गया पुरुष आयु सम आयुष के सकर में अ आ गया तत्व द्विगु पुरुष आयु समय के आगे क्या है द्वायुष त्रियायुष ये द्युग समासी द्वयो आयुषो समार द्वायुषम त्रियाणाम आयुषा आयुषम आयुषम समार तो द्वायुष त्रियायुषम तत्व द्वंद्व ऋक्च यजुश्च हो गया ऋग यजुषम तत्त्रय कर्मधारया जातस्य असो उक्षाच जातस उक्षा जातस्य असो उक्षाच जातसु उक्षणसु उक्षण नकारांत अक हो गया टीडप हो जाए नस्तते जातोक्ष महांसु उक्षाच महत्सु उक्षणसु महत्व को आन महत समानति का महा हुआ और उक्षण के टीडप हो गया महोक्ष गुण होकर के बैल बूढ़ा बलिवर देव उक्षा है तो बूढ़ा बैल तो वृद्धोक्ष होगा तो बूढ़ा होगा वृद्धोक्ष वृद्धस्ु उक्षा च सांड है वृद्धस्व उक्षणसु अज प्रतिभा वृद्धोक्ष और उसके बाद हो गया उपसुनम सुन समीपम अव्यवाह समासे उपसुन में अज प्रत्यय हुआ और टीलोपाभाव संप्रसारण से निपाते थे स्वन शब्द है अज करें तो नस्ते टीलोप होना चाहिए टीलोप नहीं हुआ और संप्रसारण कर दिया यहाँ संप्रसारण नहीं तो स्वन के वह को संप्रसारण हो गया सुन बन गया निपातन से उपसुनम गोष्ठे स्वाहा गोष्ठे स्वामी सप्तमी समास हो जाएगा सप्तमी सौंडी योग भाष हो जाएगा गोष्ठ यहाँ भी स्व स्वन शब्द है नस्तित टीलुप हो गया गोष्ठ स्व बन गया गोष्ठ स्व अत्यधित निषेधा तो न संप्रसारणम सप्तमी समासाद अशुभ हो गया सप्तमी समास अत्यधित निषेधा न अच्छा स्वयुव मघुनाम अत्यधित तो स्वन शब्द नहीं तो संप्रसारण होना तद्धित होने से संप्रसारण नहीं हुआ और उपसन में तो निपातन से कर दिया षष्ठी तत्पुरुष से तो गोष्ठ स्वा गोष्ठ गोष्ठे स्वा तो ऊपर विग्रह दिया षष्ठी करेंगे तो गोष्ठ से स्वा ये तो गोष्ठ स्वा अच्छा हाँ षष्ठी तत्पुरुष करने से ये प्रत्यय नहीं हुआ निपातन से क्या है सप्तमी में निपातन क्या गोष्ठ स्व षष्ठी करेंगे तो गोष्ठ स्वा गोष्ठ स्वन प्रातिपदिक है ओम मृतावसान।